ในสุตตานิบาตหน้า141เพิ่มเติมย่อหน้าว่าคำว่าเล็งเห็นโทษที่เกิดจากความเยื่อใยอธิบายว่าความทุกข์เนี่ยนะความหมายก็คือเห็นโทษก็คือเห็นความทุกข์ที่เกิดตามมาจากความเยื่อใยหมายว่าความเยื่อใยนี่เป็นสายสัมพันธ์แห่งความทุกข์ว่างั้นทุกข์เนี่ยติดตามความเยื่อใยเพราะไอ้ความเยื่อใยนี่ผูกทุกข์เอาไว้กับทุกข์นั่นเองอธิบายว่าความเยื่อใยย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องเกิดขึ้นแล้วด้วยความเกี่ยวข้องตามที่กล่าวแล้วความทุกข์นี้ติดตามความเยื่อใยเราเล็งเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความเยื่อใยทำความเสียดแทงตามที่กล่าวมาแล้วจึงบรรลุอย่างนี้นะซึ่งในจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าความเกี่ยวข้องนั้นหมายถึงความเกี่ยวข้องด้วยการเห็นกับการเกี่ยวข้องด้วยการฟังคำว่าความรักนี่มาจากบาลีคำว่าเสน่หานี่นะมาจากคำว่าเสน่หาเสน่หามีอยู่สองอย่างคือเสน่หาด้วยตัณหากับด้วยทิฏฐิความรักหรือความเสน่หาด้วยอำนาจตัณหาเป็นไฉนสิ่งที่ทำให้เป็นเขตทำให้เป็นแดนทำให้เป็นส่วนทำให้มีส่วนสุดรอบการกำหนดถือเอาความยึดถือว่าของเราโดยส่วนแห่งตัณหาเท่าใดคือบุคคลถือเอาว่าสิ่งนี้ของเรานั่นก็ของเราสิ่งเท่านั้นของเราของเราเนี่ยมีส่วนเท่านี้นะโอ้ยจัดแจงได้หมดของเราเนี่ยนะรูปนี้ของเราเสียงนี้ของเรากลิ่นนี้ของเรารสนี้ของเราโภชภานี้ของเราเครื่องราดนี้ของเราเครื่องนุ่งห่มของเราธาตุทาสีแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาไรนาที่ดินเงินทองบ้านเรานะจนถึงบ้านเรานะหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราราชธานีเมืองของเราแคว้นของเราชนบทของเราช้างข้าวก็ของเราคลังก็ของเราแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดก็ของเราด้วยอำนาจตัณหาในลักษณะของตัณหาก็คือการยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองแล้วแต่ว่าถ้าพูดระดับจักรวาลบอกโลกของเรางั้นยังของเราอีกนะพอพูดจักรวาลเยอะๆจักรวาลบอกนี้จักรวาลของเราตัณหาเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆตัณหาวิปริต108ชื่อว่าความรักด้วยอำนาจตัณหาความเสน่หาด้วยอำนาจตัณหาคือลักษณะความสำคัญว่าเป็นของเรานั่นแหละเรียกว่าตัณหาคือเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขายึดถือเนี่ยเขาจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นขนาดไหนคือถ้าหากว่ารู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งที่ยึดไว้เนี่ยยึดไว้ซึ่งกองไฟเนี่ยนะแล้วก็ความยึดถือมันก็จะลดลงไปตามแต่เห็นโทษเนี่ยนะถ้าเห็นโทษมากก็คลายความยึดได้มากเห็นโทษน้อยก็คลายความยึดได้น้อยอันถ้าไม่ลืมว่าความยึดถือนี้ผลออกมาก็คือความทุกข์เนี่ยนะถ้าใส่ใจไว้บ่อยๆว่าผลของความยึดถือทุกอย่างนำมาซึ่งความทุกข์อันนี้ก็จะทำให้ละคลายความเสน่หาความเยื่อใยความรักเหล่านั้นออกไปได้ความรักด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นไฉนสกายทิฏฐิมีวัตถุ20มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10อันตักกาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10สกายทิฏฐิ20ตรงนี้ยกตัวอย่างทิฏฐิ40แล้วก็บวกทิฏฐิ62อีกเป็นทิฏฐิ100เท่าไหร่ทิฏฐิ102อ่ะนะโอ้ยสารพัดเนี่ยเกือบถึง108เลยนะขาดอีก6สกายทิฏฐิมีวัตถุ20มีอะไรบ้างเห็นรูปโดยความเป็นตนเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ก็คือการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ส่วนอันตักคาหิกาทิฏฐิมีวัตถุ10ประเภทเนาะโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกไม่ใช่โลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีบางอย่างเที่ยงบางอย่างก็ไม่เที่ยงก็ถกกันไปนี่เรียกว่าอันตักคาหิกะเนี่ยนะพวกถือเอาแบบสุดๆเหมือนกันเถอะทิฏฐิเห็นปานนี้ทิฏฐิไปแล้วทิฏฐิรกชัดตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันรกชัดมากถ้าพูดถึงความกันดารเนี่ยอะไรจะกันดารเท่ากับมิจฉาทิฏฐิไม่มีอีกแล้วมันทิฏฐิกันดารทิฏฐิเป็นเหมือนกับเสี้ยนหนามนะเหมือนกับเสี้ยนเหมือนกับหนามถ้าใครเข้าป่าบ่อยๆแล้วถูกหนามตำบ่อยๆนี่จะรู้ว่าเหมือนเสี้ยนหนามเนี่ยเข้าใจชัดเนี่ยนะแล้วก็เดินมันถลอกปอกเปิกหมดเลยนะตัวนี้เป็นริ้วหมดเลยใครเข้าป่าบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าผ แขนเนี่ยเป็นริ้วหมดขานี่ยิ่งเป็นริ้วใหญ่เลยเป็นริ้วเนี่ยนะบางทีพวกเช่นพวกน้ำหวายเนี่ยนะน้ำหวายน้ำต่างๆน้ำต้นไม้ต่างๆเนี่ยเผลอแป๊บเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยนะครูดแป๊บเข้าไปละเป็นริ้วเนี่ยนะเหมือนรอยข่วนเต็มไปหมดเลยมันทิฏฐิจึงเหมือนเสี้ยนน้ำทิฏฐินี่มันกวัดแกว่งมันไม่ค่อยแน่นอนสักพักหนึ่งบอกว่าเที่ยงอีกพักหนึ่งบอกว่าไม่เที่ยงอีกแล้วไม่ค่อยแน่นอนหรอกมันแกว่งไปเหมือนนาฬิกาแล้วนะทิฏฐิเป็นสังโยชน์คืออะไรเครื่องประกอบเอาไว้ความถือเฉพาะความถือมั่นการรูปคลำทางผิดคลองผิดทางก็ผิดคลองก็ผิดเนี่ยนะความเป็นผิดเรียกว่ามิจฉัตตภาวะที่ผิดแล้วก็ลัทธิแห่งเดรัจฉีลัทธิเดรัจฉีความถือด้วยการแสวงหาผิดความถืออันวิปริตความถืออันวิปลาสความถือผิดความถือว่าจริงในวัตถุที่ไม่จริงอันนี้เรียกว่าทิฏฐิ62หรือทิฏฐิ62ประการชื่อว่าความรักด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเรียกว่าความรักด้วยตัณหากับรักด้วยทิฏฐิถ้ารักด้วยตัณหาบอกนั่นของเราถ้ารักด้วยทิฏฐินั่นอัตตาของเราเป็นต้นนั่นเองความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องความว่าความรักด้วยอำนาจตัณหาความรักด้วยอำนาจทิฏฐิย่อมมีคือย่อมเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะย่อมปรากฏเพราะเหตุแห่งวิปลาสทั้งหลายที่จริงคิดง่ายๆว่าที่ความมีความรักความเยื่อใยนี่มันเกิดจากวิปลาสสำคัญว่างามสำคัญว่าเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาคือถ้ามันไม่สำคัญผิดอย่างนั้นมันไม่ยึดหรอกเพราะเหตุแห่งความเกี่ยวข้องกันได้เห็นและได้ยินฉะนั้นจึงชื่อว่าความรักย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกย่อมติดตามทุกย่อมปรากฏเพราะเกิดมาจากความรักว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติความชั่วด้วยกายบ้างประพฤติความชั่วด้วยวาจาบ้างประพฤติความชั่วด้วยใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตัดที่ต่อปล้นเรือนบ้างทำการปล้นเรือนเฉพาะหลังเดียวบ้างจะดักตีชิงในทางเปลี่ยวบ้างคบชู้ภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างพวกราชบุรุษก็จับบุคคลนั้นแล้วก็ทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วขอพระองค์จงลงพระราชอาทยาตามประสงค์แก่ผู้นั้นเพราะมันเลวมันทำผิดมันฆ่าสัตว์มันลักทรัพย์มันประพฤติผิดกาเมมันมุสาวาทเงี้ยนะพระราชาก็บริพาทผู้นั้นด่าเลยพระราชาก็เลยด่าผู้นั้นก็เสวยทุกข์แม้เพราะเหตุแห่งความบริพาตแล้วว่าถูกด่าใครจะยิ้มบ้างไงเจ็บเสียอกเสียใจว่างั้นทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความรักเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นแปลภาษาไทยว่าถูกด่าก็เพราะความรักว่างั้นง่ายๆที่มาว่าที่ถูกด่าถูกอะไรสารพัดเนี่ยนะก็เกิดจากทุกข์ให้ด่าก็ช่างเถอะมันเป็นสาวไปหาเหตุจริงๆก็เกิดจากความเสน่หานั่นแหละพระราชาก็ยังไม่พอพระทัยแม้ด้วยพระราชอาญาการลงโทษเหล่านั้นรับสั่งให้จองจำผู้นั้นด้วยการตอกขื่อบ้างการผูกด้วยเชือกบ้างการจำด้วยโซ่บ้างการผูกด้วยเถาวัลย์บ้างการกักไว้ในที่ล้อมบ้างแปลว่าเข้าคอกภาษาทางเหนือเรียกเข้าคอกภาษาไทยเรียกเข้าคุกด้วยการกักไว้ในบ้านบ้างกักไว้ในนิคมบ้างกักไว้ในนครบ้างกักไว้ในแว่นแคว้นในชนบททรงทําให้อยู่ในถ้อยคําเป็นที่สุดคือบังคับว่าเจ้าจะออกจากที่นี่ไม่ได้ผู้นั้นก็เสวยทุกข์แม้เพราะเหตุแห่งพันธนาการทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเหตุมาจากความกำหนัดเหตุมาจากความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นนะสูตรเขามีง่ายๆว่าคลุกคลีความรักแล้วก็ความทุกข์เนี่ยตามมาเสร็จแล้วก็สั่งลงโทษไม่พอเพราะว่าพอมีความรักแล้วคนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหรอกไปทำความชั่วอย่างอื่นตามอีกเยอะแยะไปหมดเลยพระราชาไม่พอพระทัยด้วยพระราชอาญาเท่านั้นยังรับสั่งให้ริบทรัพย์ของผู้นั้นร้อยหนึ่งพันหนึ่งนะสั่งริบทรัพย์เลยใช่ไหมผู้นั้นเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์ทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรน่ากลัวนี้เพราะสุขสั่งริบทรัพย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเกิดเหตุจากความรักเกิดเหตุจากความยินดีเกิดจากความกำหนัดเกิดจากความกำหนัดด้วยอำนาจความ ยินดีของผู้นั้นแปลว่าถูกริบทรัพย์ถูกเสียค่าปรับสินไหมทั้งหลายแหละเป็นต้นก็เกิดจากความรักนั่นแหละพระราชายังไม่พอพระทัยแม้ด้วยอาทยาเท่านั้นยังรับสั่งให้ทำกรรมกรลงโทษด้วยชนิดต่างๆแก่ผู้นั้นคือเช่นสั่งให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตอกขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าตัดใบหูตัดจมูกเหมือนเรื่องสังทองเนี่ยนะตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกทำให้เป็นผู้มีหม้อข้าวเดือดบนศีรษะบ้างนะหมายความว่ามีดกรีดถลกหลังศีรษะแล้วก็เปิดกะโหลกแล้วก็เอาก้อนเหล็กแดงๆวางแล้วก็มันล้นออกมาเรียกว่าวางให้หม้อข้าวเดือดบนศีรษะไม่ใช่เอาหม้อข้าวมาตั้งบนศีรษะนะหมายความว่าสมองเนี่ยเดือดออกมาเลยให้ถลกหนังศีรษะให้โล้นแล้วก็ขัดให้มีสีขาวเหมือนสีสังบ้างนะขัดกะโหลกเลยว่างั้นนะให้มีปากเหมือนปากราหูบ้างก็ว่าเอาอะไรนะมีดปาดกรีดปากมาจนถึงเนี่ยปากราหูเขาว่านะปากกว้างนะทำให้มีไฟลุกที่มือบ้างก็มัดมือแล้วก็จุดไฟเผาอ่ะนะจุดไฟไหม้มืออ่ะถลกหนังแล้วก็ผูกเชือกฉุดไปมาบ้างถลกหนังเป็นริ้วเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างอ่ะนะทำให้มีห่วงเหล็กที่ข้อศอกและที่เข่าแล้วก็ใส่หลาวเหล็กตรึงเอาไว้บ้างฟังดูว่าระบบการลงโทษสมัยโบราณเป็นอย่างงี้แหละเอาเบ็ดเกี่ยวนะเอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบ้างอ่ะนะเกี่ยวเบ็ดเนี่ยนะเกี่ยวไปควักแล้วก็ดึงเกี่ยวแล้วก็ดึงเกี่ยวแล้วก็ดึงเนี่ยนะถูกตรงไหนก็หลุดมาหลุดมาเอามีดพระถากตัวให้เป็นเท่ากับหาปณะบ้างแล่ทีละบาททีละบาท2บาทเป็นชิ้นๆเอาไปทอดแบบพระนางเลยมาคันธยาทอดเสร็จก็ให้กินเลยทอดเสร็จก็ให้กินเลยแล้วก็เอาพระถากแล้วก็ทาด้วยน้ำแสบบ้างนะหมายความว่าทำให้เป็นริ้วๆแล้วก็ทาเกลือเป็นต้นเนี่ยนะเป็นๆนะแต่เชื่อไหมว่าถ้ามนุษย์เนี่ยฟังอย่างเงี้ยบอกอุ้ยไม่น่าเลยนะโหดเหี้ยมจังเลยแต่ถ้าเดรัจฉานนะถูกทำอย่างเงี้ยปกติถ้าเช่นปลาเนี่ยเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ทุบนะเขาก็มีดผ่าเป็นริ้วๆๆๆแล้วก็ทาเกลือเลยถ้าเป็นแล้วก็เข้าไปปิ้งๆแบบนั้นน่ะแบบเป็นๆนั่นแหละมันตายคาไฟนั่นแหละเขามีแบบคล้ายกับต้มอะไรนะเอาผักบุ้งแบบผักบุ้งก้านโตๆเลยนะเอาปลาตัวน้อยๆมาต้มแล้วก็ใส่ทั้งปลาตัวน้อยด้วยผักบุ้งด้วยต้มแล้วมันก็เข้าไปมันหนีไปพึ่งในซ่อนนั่นนะเขาเรียกว่าผักบุ้งยัดไส้เขางั้นนะมันเข้ามันวิ่งเข้าไปหลบไปเองอ่ะนะเชื่อไหมเวลากรรมมันให้ผลมันจะคล้ายๆกันเนี่ยแหละอันหนึ่งเรียกว่าต้มเปรตเนี่ยนะต้มเปรตก็น้ำเดือดพล่านแล้วก็เทปลาไหลใส่ลงไปโครมเนี่ยนะใส่ปลาไหลลงไปก็ดีแล้วที่ใครทำไม่เป็นนึกไม่ออกไม่เป็นไรหรอกมันดีมากมายแล้วมีบุญมากนั่นนะใครเคยทำเอาไว้ก็หนีเถอะถ้าทำบุญหนีไม่รอดนี่เดือดร้อนแน่ถูกต้มแน่หรือไม่ก็ต่อไปบอกว่าให้นอนลงกับพื้นแล้วก็เอาเรียกว่านอนตะแคงเอาเหลาเหล็กเนี่ยตรึงเข้าไปในช่องหูแล้วตอกลิ่มตอกตะปูยาวๆเป็นศอกๆเนี่ยนะทิ่มไปที่หูแล้วก็ตอกติดกับพื้นแล้วก็จับหมุนเป็นนาฬิกาเล่นถลกหนังแล้วก็ทุบพันไว้เหมือนต่างใบไม้มาทุบซะกระดูกละเอียดหมดอ่ะนะมีวิธีการให้กระดูกป่นหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ให้ตายง่ายๆนะแกล้งให้มันเคสพวกนี้เขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูการกระทำแบบนี้เขาต้องการทำสักคนสองคนเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าคนอื่นทำแบบนี้แกจะต้องรับผลอย่างนี้นะรดตัวด้วยน้ำมันร้อนบ้างเนี่ยนะเรียกว่าทอดสดๆทอดเป็นๆนะตักน้ำร้อนเนี่ยมาราดเดือดให้สุนัข กัดกินเนื้อที่ตัวบ้างเอาเหลาเสียบไว้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างตัดหัวด้วยดาบแล้วแต่ว่าวิธีการตัดวิจิตพิสดารต่างๆถ้าเป็นพวกสงครามเนี่ยนะเห็นชัดเวลาตะกุยกำแพงเมืองเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้มน้ำมันเดือดๆเลยมาแล้วก็เทน้ำเดือดเทน้ำมันเนี่ยราดใส่ราดใส่ราดใส่เนี่ยนะมีทั้งเอเชียและยุโรปก็ทำเหมือนกันไอ้ราดน้ำมันเดือดๆใส่เนี่ยเวลาสงครามเวลาแบบสงครามแบบใช้มีดใช้ดาบเนี่ยนะผู้นั้นก็เสวยทุกข์แม้เพราะเหตุถูกลงโทษอย่างนั้นทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะความรักเนี่ยนะเพราะความยินดีเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีพระราชาผู้เป็นใหญ่ลงอาทยา4อย่างนี้อันนี้เฉพาะชาตินี้นะเมื่อแตกกายตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้น นี่มาฟังนรกเล่นๆดูนะเพื่อจะได้รับรู้เอาไว้ว่าเอออย่างนี้ก็มีนะไม่จำเป็นต้องไปหรอกแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเอออย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้าตกนรกเป็นยังไงนายนิริยาบาลก็สั่งให้ทำกรรมกรมีเครื่องจองจำห้าประการนั้นกับสัตว์นั้นคือให้ตรึงเหลาเหล็กแดงที่มือทั้งสองข้างคือทุกอย่างนี่มันแดงเป็นไฟหมดนะตรึงไว้ที่เรียกว่าตอกตะปูที่เท้าสองข้างตอกตะปูที่มืออีกสองข้างแล้วก็ตอกกลางอกติดกับพื้นอีกที่หนึ่งนะแต่เราตอกตะปูห้าแห่งสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนในนรกนั้นไม่ตายตราบเวลาที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความรักเหตุจากความยินดีเกิดเพราะความกำหนัดเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นแลนายนิริยาบาลทำแค่นี้พอไหมยังนายนิริยาบาลก็ให้สัตว์เหล่านั้นนอนลงแล้วเอาผึ่งถากใช้ผึ่งใช้ขวานเนี่ยถากเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็ใช้พระถากในมีดพระเนี่ยถากเคยเห็นก็แขวนขาโคขาแพะไหมแล้วเขาก็แล่ลงแบบนั้นแหละให้เทียมสัตว์นั้นเข้าที่รถแล้วก็ให้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะวิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่ติดไฟลุกโชนมีเปลวลุกรุ่งโรจน์โชติช่วงต้อนให้ขึ้นสู่ภูเขาไฟฐานเพลิงที่มีไฟเนี่ยติดเปลวลุกโชติรุ่งโรจน์โชติช่วงวิ่งขึ้นลงบนภูเขาไฟเนี่ยภูเขาไฟจริงๆนะไม่ใช่แบบภูเขาไฟที่มันร้อนแบบเนี้ยจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาศีรษะลงข้างล่างแล้วก็เหวี่ยงลงไปในหม้อเหล็กทองแดงหม้อเหล็กแดงเนี่ยนะก็เหมือนกับที่เราต้มเปรตอย่างที่ว่าเนี่ยนะจับโจรต้มลงไปอันไฟนั้นก็ติดโชนมีเปลวลุกรุ่งโรจน์สัตว์นั้นเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ำข้าวที่กำลังเดือดเคยต้มข้าวไหมข้าวต้มอ่ะก็เราต้มมันลอยๆสัตว์นั้นเมื่อเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ำข้าวที่กำลังเดือดบางไปข้างบนครางคราวหนึ่งก็ลอยขึ้นก็โจมลงคราวหนึ่งหมุนไปรอบๆสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดร้อนในหม้อเหล็กแดงนั้นไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดจากอะไรเกิดเพราะเหตุจากความรักเกิดเพราะเหตุแห่งความยินดีเกิดเพราะความกำหนัดเพราะอำนาจความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นอันนี้พวกนี้เป็นนรกบริวารไม่ใช่องค์จริงของนรกอะไรมาฟังตัวนรกจริงๆเรียกมหานรกเนี่ยนะนายนิริยาบาลก็เวียงสัตว์นรกลงไปในมหานรกมหานรกเป็นชื่อของอเวจีเนี่ยนะเป็นยังไงบอกว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมมี4ประตูที่บาปกรรมจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กกั้นไว้เป็นที่สุดปิดครอบด้วยแผ่นเหล็กนะมีพื้นล้วนเป็นเหล็กไฟลุกโพลงอยู่แผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบนะไฟนี่พุ่งเป็นพันๆกิโลอ่ะตั้งอยู่ทุกสมัยนะแล้วไอ้ไฟนี่มันไม่ดับเป็นอ่ะมันร้อนระอุอยู่ตลอดไหม้มาเป็นไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเขายังสนใจแล้วไอ้ใต้ลาวานี่มันคืออะไรลาวาที่มันไหลเนี่ยนะแล้วไอ้ถามไอ้ข้างล่างนั้นน่ะคืออะไรแต่ถ้าดูตามอะไรนะในตะโปทาวันอ่ะตะแม่น้ำตะโปทาเนี่ยที่มันร้อนเนี่ยที่บ่อน้ำร้อนเนี่ยเพราะมันไหลผ่านตะโปทานรกมาแต่ถ้าไอ้หม้อน้ำร้อนไอ้บ่อน้ำร้อนที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากกรรมฐานมันเยอะนะมันก็เลยทำให้มันเกิดความร้อนบอกว่าไฟเนี่ยมันตั้งอยู่ทุกสมัยนรกใหญ่ร้อนจัดมีเปลวไฟรุ่งโรจน์ยากที่จะเข้าไปใกล้หน้าขนลุกหน้ากลัวมีภัยเฉพาะหน้าขนาดพระอรหันต์ยังบอกว่าหน้าขนลุกขนพองสยองกล้าวเลยนะขนาดพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาท่านยังบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราล่ะบอกมีแต่ทุกเปลวไฟตั้งขึ้นจากฝาด้านหน้าเผาสัตว์ที่มีกรรมอันเป็นบาปผ่านไปจรดฝาด้านหลังกองไฟเปลวตั้งฝาด้านหลังเผาเหล่าสัตว์ที่มีกรรมอันชั่วช้าผ่านไปจรดฝาด้านหน้ากองไฟที่ตั้งขึ้นจากฝาด้านใต้เผาไปจรดฝาด้านเหนือไฟจากด้านเหนือก็เผาไปจนจรดด้านใต้กองเปลวไฟตั้งขึ้นจากด้านล่างอันน่ากลัวก็เผาสัตว์ขึ้นจรดฝาข้างบนไฟจากข้างบนก็จรดจากข้างล่างแปลง่ายๆว่ามันมีอยู่4มุมก่อนนะ4มุมและมีบนล่างเท่ากับ6ทิศทุกอย่างไฟพุ่งได้หมดเลยนะไฟบุ่นจากหน้าจากหลังจากซ้ายจากขวาจากบนจากล่างเนี่ยนะโอ้ยสัมผัสทุกอณูนะได้สัมผัสกับทุกอณูเลยว่างั้นก็บอกว่าน่ากลัวเผาสัตว์ที่มีกรรมอันชั่วช้าไปจรดพื้นบ้างล่างแผ่นเหล็กที่ติดทั่วแดงโชนไฟโพลงฉันใด คยเห็นไฟเหล็กแดงๆที่มันลุกโชนฉันใดไฟอเนเวจีนรกข้างล่างก็ปรากฏที่สัตว์เห็นอยู่ข้างบนฉันนั้นทุกอย่างมองเป็นแดงไปหมดเลยนะสีทองแบบนั้นน่ะเหล่าสัตว์ในอเวจีนั้นชั่วช้ามากทำกรรมที่ชั่วมากทำแต่กรรมลามกอย่างเดียวทำแต่กรรมที่เป็นบาปถูกไฟไหม้อยู่แต่ไม่ตายกายของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเสมอด้วยไฟไม่รู้ว่าไฟกับกายต่างกันยังไงเชิญดูความมั่นคงของกรรมทั้งหลายเถิดอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับเจตนาใช่เจตนานี่มันยิ่งจริงๆเลยนะมันมั่นคงมากขนาดไฟที่ไม่มีขี้เท่าแม้แต่ขมเหลาก็ไม่มีแสดงว่าสุดยอดของเปลวไฟที่มันลุกแล้วล่ะเหล่าสัตว์นั้นรีบวิ่งไปทางประตูด้านหน้าที่เปิดอยู่กลับจากประตูด้านหน้าวิ่งมาทางประตูด้านหลังไอ้ประตูเนี่ยมันก็หลอกอีกนะมันเปิดหลอกอีกมันปิดหลอกเปิดหลอกเนี่ยนะให้วิ่งไปกลับจากประตูด้านเหนือวิ่งไปทางใต้แม้จะวิ่งไปสู่ทิศใดๆประตูนั้นก็ปิดเองไปวิ่งไปถึงก็เหมือนกับปิดเองอะนะคะถูกหลอกแบบนั้นน่ะเหล่าสัตว์นั้นหวังจะออกหาทางที่จะพ้นไปก็ออกจากนรกนั้นไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยโดยว่ากรรมอันเป็นบาปเหล่าสัตว์นั้นทำไว้มากยังไม่ได้ให้ผลหมดจดดังนี้ถ้าไม่สิ้นกรรมก็ไม่สิ้นทุกข์เนี่ยนะถามว่าความทุกข์อันน่ากลัวนี้เกิดจากอะไรสาเหตุนะต้นเหตุจริงๆเลยนะก่อกำเนิดเชื้อโรคตัวนี้มาจากไหนที่มันทุกข์ขนาดนี้เพราะความรักเหตุแห่งความยินดีเกิดเพราะความกำหนัดเกิดเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีแห่งเหล่าสัตว์นั้นสรุปว่าทุกในนรกทุกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกในเปรตติวิสัยทุกในมนุษย์ทุกเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วทุกเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏเพราะเหตุจากความรักจำไว้เลยบอกว่าทุกเราเนี่ยนะถ้ารักเมื่อไหร่ก็บอกว่ากำหนดไล่รหัสทุกอะไรนะเปิดบัญชีทุกมาอ่านเลยทุก1 2 3 4 5 6 7 9 10 100 พัน 10,000 แสนก็ทุกทั้งนั้นเนี่ยนะก็เอาไปเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยความยินดีของสัตว์นั้นทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักเหล่านั้นรักด้วยอำนาจตัณหาก็ตามรักด้วยอำนาจทิฏฐิก็ตามจบลงด้วยความทุกข์ดังที่กล่าวไปบุคคลเมื่อเห็นโทษที่เกิดจากความรักเมื่อเห็นแลเห็นเพ่งดูพิจารณาเห็นโทษซึ่งความรักด้วยอำนาจตัณหาความรักด้วยอำนาจทิฏฐิเห็นโทษอันเกิดจากความรักด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิเพิ่งเที่ยวไปด้วยมรรค8แต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักย่อมปรากฏบุคคลเมื่อเห็นโทษอันเกิดแต่ความรักเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วที่ท่านสอนแนะนำบอกว่าให้เห็นโทษของความรักอะไรเป็นต้นเนี่ยคือท่านเห็นว่าผลออกมามันทุกเกินกว่าที่จะมาเพลิดเพลินในสิ่งที่มันเล็กน้อยเนี่ยนะตอนอัศาธาตอนหน้ายินดีตอนหน้าเพลิดเพลินมันน้อยเกินไปแต่ความทุกข์ที่ติดตามมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะอย่างทุกในโลกในวันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้โรคที่ไม่พึงปรารถนาหนึ่งคนป่วยเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็ไม่รับบอกว่าเอากลับบ้านเถอะเนี่ยนะอยู่หมอก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ตายเหมือนกันเขาบอกจับตรงไหนนี่แทบเนื้อตรงนั้นแทบหลุดหมดเลยแต่ยังไม่ตายเนี่ยนะถ้าจับหนังหลุดจับเนื้อหลุดนี่จะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าคนจับไม่ดีติดเชื้อด้วยนะเชื้อโรคทั้งนั้นแหละก็ในที่สุดก็ไม่รู้เผาเมื่อวานหรือเผาวันนี้ก็จำไม่ได้ละแต่สรุปว่าเผาเรียบร้อยแล้วล่ะนั่นแหละก็นี่แหละทุกข์มันก็เกิดจากอะไรเราสืบสาวประวัติดูแล้วโหมันก็สมควรแล้วล่ะกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมผู้ใดทำกรรมอะไรไว้ก็สมควรแก่กรรมอันนั้นถึงไม่แช่งก็เป็นไปตามกรรมนะเราแช่งหรือเราไม่แช่งเราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยกติกาของกรรมก็คือกติกาของกรรมเหมือนหน้าฝนเราเห็นด้วยว่าฝนควรตกหรือฝนไม่ควรตกมันก็ตกไปตามเหตุปัจจัยของฝนอันนั้นเรียกว่าอุตุนิยามกรรมนิยามก็เหมือนกันเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็กรรมนิยามตามสมควรแก่เหตุและผลเหมือนอีกอันหนึ่งธรรมนิยามเราจะเห็นด้วยว่าควรแก่ควรตายหรือไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรแก่ไม่ควรตายมันก็แก่ก็ตายเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมนิยามเหมือนกระแสของความคิดที่มันไหลสืบเนื่องไปเขาเรียกว่าจิตตนิยามจ จิตตนิยามเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ออกตามฤดูกาลตามความเหมาะสมของพืชผลไม้เหล่านั้นเขาเรียกว่าผีชะนิยามเรื่องนิยามห้ามันเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนี้แหละไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคาถาที่สามพระประเจกรูปที่สามหน้า142ท่านบอกว่าพระประเจกรูปนี้สรุปว่าท่านสั่งสมบุญมาปฏิบัติธรรมมา 20,000 ปีนะก็จุติจากพรหมโลกมาเสวยสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเสร็จแล้วก็เจริญปฐมฌานเป็นพระราชาได้ฌานอ่ะคิดดูมีบุญขนาดนั้นอ่ะเป็นพระราชาที่ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าระหว่างสมณธรรมคือปฐมฌานกับราชสมบัติอันไหนจะประเสริฐกว่ากันก็มาชั่งใจชั่งเออราชสมบัติกับกุศลธรรมอันไหนดีกว่ากันตกลงว่าจะรักษาอันไหนก็เลยมอบราชสมบัติไว้ในมืออมาตย์ของ4คนแล้วก็กระทำสมณธรรมอมาตย์ทั้งหลายแม้พระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงทำโดยธรรมโดยสม่ำเสมอก็รับสินบนทำโดยอธรรมแต่งตั้งแต่อมาตย์ทรราชเนี่ยนะขึ้นอมาตย์เหล่านั้นไม่รับสินบนก็ทำโดยอธรรมสรุปว่าทำตามใจหมดเลยรับสินบนก็ทำเจ้าของให้แพ้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ให้ราชบัลลภคนหนึ่งแพ้คือคนสนิทของพระราชาราชบัลลภก็คือคนรับใช้พระราชาคนใกล้ชิดเนี่ยนะทำให้คนใกล้ชิดพระราชาแพ้ราชบัลลภนั้นก็เข้าไปเฝ้าพร้อมกับพนักงานห้องเครื่องคือพระกยาหารเนี่ยนะของพระราชาบอกเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบวันที่สองพระราชาก็เสด็จไปสู่สถานที่วินิจฉัยด้วยพระองค์เองแต่นั้นหมู่มหาชนก็ส่งเสียงดังว่าอมาตย์เจ้าอมาตย์เนี่ยทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของกระทำเสียงดังเหมือนกับการรบใหญ่เนี่ยนะชลมุนวุ่นวายไปหมดเลยคือดีใจที่พระราชาตัดสินทุกอย่างโดยธรรมลำดับนั้นพระราชาก็เสด็จลุกขึ้นจากสถานที่วินิจฉัยเสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งเพื่อเข้าสมาบัติก็ไม่อาจจะเข้าได้แหมไปจัดแจงงานมาชุลมุนวุ่นวายเนี่ยกลับมานั่งแล้วฟุ้งเลยนะก็เลยฟุ้งซ่านด้วยเสียงนั้นเนี่ยนะเพราะว่าไปรับกระทบกระเทือนทั้งวันเนี่ยนะเพราะไปชมอะไรนะมัวแต่ไปทำหน้าที่ศาลฟุ้งซ่านนะมีแต่คนเหมือนกับประท้วงใหญ่เลยพระองค์ก็พิจารณาว่าเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติตกลงว่าครั้งนี้หรือว่าเด็ดขาดแล้วว่างั้นสมณธรรมประเสริฐกว่าดังนี้แล้วพระองค์ก็สละสุขในราชสมบัติยังสมาบัติให้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นโดยนัยยะที่กล่าวในก่อนนั่นแลก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณมีบุญและนั่งบนบัลลังก็บรรลุได้นะพันขอให้เจริญสมถวิปัสสนาไว้ให้ดีเถอะอยู่ตรงไหนก็บรรลุได้หมดถ้าอินทรีย์แก่กล้าบารมีเต็มเตี่ยมพอแล้วเนี่ยนะไม่ต้องหนักใจหรอกขอให้เจริญสมณธรรมเจริญสมถวิปัสสนาตามคำสอนให้มันดีเถอะเนี่ยนะหลังจากนั้นผู้อมาตย์ก็ได้ทูลถามถึงกรรมฐานพระองค์ก็ตรัสตอบว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรและพวกที่มีใจดีย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันบุคคลเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเหมือนกันบอกว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรและพวกที่มีใจดีทำประโยชน์ตัวเองให้เสื่อมไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันมันเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความผูกพันความสนิทสนมเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดอธิบายว่าในหน้า143คำว่ามิตรเนี่ยด้วยอำนาจแห่งความใคร่ชื่อว่าสหายเป็นผู้มีใจดีก็บางคนเป็นแต่มิตรเท่านั้นไม่เป็นสหายเพราะเป็นผู้ใคร่ประโยชน์เกื้อกูลอย่างเดียวบางพวกเป็นสหายเท่านั้นไม่เป็นมิตรเพราะให้เกิดสุขสาทางใจในการมาการไปการยืนการเจรจาเป็นต้นเท่านั้นบางพวกเป็นทั้งมิตรด้วยเป็นทั้งสหายด้วยนะคือคิดง่ายๆว่าลักษณะของมิตรคืออะไรคือคนที่มุ่งประโยชน์อย่างเดียวใครที่ให้ประโยชน์เราได้คนนั้นเรียกว่ามิตรใครที่คุ้นเคยอย่างเดียวเรียกว่าสหายบางคนเป็นแต่มิตรไม่เป็นสหายบางคนเป็นแต่สหายไม่เป็นมิตรคือลักษณะของมิตรคือคนที่นำประโยชน์มาให้เรียกว่ามิตรคนที่เป็นสหายคุ้นเคยกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้นำประโยชน์อะไรมาให้แต่ถ้าเป็นทั้งมิตรทั้งสหายก็คือนำทั้งประโยชน์ให้ด้วยทั้งคุ้นเคยด้วยก็เลยเรียกว่ามิตรสหายมิตรสหายเหล่านั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือแบบคารวาสกับแบบบรรพชิตคารวาสมี3พวกคือผู้มีอุปการะผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์และผู้อนุเคราะห์ผู้มีอุปการะก็คือผู้ ผู้คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโดยเสียงเดียวเรียกว่าผู้อุปการะส่วนผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ล่ะก็คือสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเป็นต้นผู้อนุเคราะห์ก็คือผู้มีใจกรุณาเนี่ยนะผู้มีใจกรุณามาช่วยปลดช่วยเปลื้องให้บรรพชิตโดยพิเศษคือผู้บอกประโยชน์บอกประโยชน์อะไรบอกประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานมิสหายเหล่านั้นประกอบด้วยองค์สี่อย่างเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคฤหบดีบุตรชื่อว่าอะไรเนี่ยในสิงคาลกะสูตรนะสิงคาลกะมานพพระองค์ตรัสกับสิงคาลกะมานพว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมิสหายผู้มีอุปการะพึงทราบด้วยฐานะสี่อย่างคือเราอยากรู้ว่าคนที่เป็นผู้อุปการะของเราเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งรักษามิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเราประมาทแล้วเขาช่วยรักษาเราไหมนี่ข้อหนึ่งนะสองรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้วนะเช่นเขาดูแลทรัพย์สมบัติเราไหมถ้าเราพลั้งเผลอไปอะไรไปเขาช่วยดูแลให้ไหมสามเป็นที่พึงพำเป็นที่พึ่งเป็นที่พำนักของมิตรผู้กลัวหมายความว่าช่วยเป็นที่พึ่งได้แล้วก็สี่เมื่อกรณียกิจเกิดขึ้นก็เพิ่มโภคทรัพย์ให้มากกว่าที่ออกปากขอสมมติถ้าเรามีปัญหาต้องขอความช่วยเหลือเขาช่วยมากกว่าที่เราคิดช่วยมากกว่าที่เราขอลักษณะนี้ฐานะสี่ประการทราบได้เลยว่านี้คือมิตรผู้มีอุปการะนะมิตรสหายผู้มีอุปการะเป็นอย่างนี้แลดูก่อนคฤหบดีดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรสหายผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์เพิ่งทราบด้วยฐานะสี่หนึ่งบอกความลับแก่มิตรมีความลับอะไรก็เล่าให้ฟังหมดร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะสองช่วยปกปิดความลับของมิตรนะช่วยรักษาว่าเขามีอะไรที่ไม่สมควรเปิดเผยก็เก็บไว้อย่างดี3ไม่ทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตราย4ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่มิตรได้อันนี้เรียกว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรผู้มิตรสหายผู้อนุเคราะห์ผู้ที่มีใจอนุเคราะห์ทราบด้วยฐานะ4ฐานะแปลว่าเหตุทราบด้วยเหตุ4ประการ1มีใจดีเพราะมิตรยากจนเอาเข้าไปไม่ดีใจเพราะมิตรยากจนหมายความว่าถ้าเพื่อนตกต่ำแล้วไม่สบายใจลำบากใจมากที่เห็นเพื่อนตกต่ำเนี่ยนะอันนี้ก็มีใจอนุเคราะห์2ดีใจเมื่อมิตรมั่งมีถ้ามิตรดีขึ้นเท่าไหร่ก็ดีใจขึ้นเท่านั้น3ปกป้องกันมิตรป้องกันคนติเตียนมิตรเมื่อมีใครพูดถึงความเลวของมิตรปิดปากได้เลยห้ามพูดเด็ดขาดว่างั้นไม่มีส่วนที่จะต้องไปพูดถึงความเลวของเพื่อนว่างั้นน่ะเขาจะเลวก็เรื่องของเขาว่าตัดบทเลยไม่ให้ใครว่าร้ายมิตรต่อหน้าตน4ยกย่องคนที่ยกย่องมิตรใครชมเพื่อนเรามันดีหมดว่างั้นน่ะขอให้ชมเพื่อนเราอย่างเดียวนะลักษณะนี้เรียกว่ามิตรผู้มีอนุเคราะห์ช่วยปกปักรักษาดูแลอย่างเต็มที่สุดท้ายดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรสหายผู้บอกประโยชน์ทราบด้วยฐานะ4อันนั้นมิตรผู้นำประโยชน์ให้จริงๆคือ1ห้ามจากการทำบาป2ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี4ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสุดท้ายบอกทางสวรรค์ให้ถ้าดูตามลักษณะเนี่ยนะมิตรสหายผู้มีอุปการะมากข้อกลุ่ม4ข้อแรกนั้นลักษณะของพ่อแม่ผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะรักษาลูกผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของลูกผู้ประมาทแล้วเป็นที่พำนักพักพิงของลูกแล้วก็กรณียกิจเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือลูกมากกว่าที่ควรจะเป็นส่วนพวกมิตรสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือเพื่อนแท้เนี่ยนะลักษณะของเพื่อนแท้มีความลับก็บอกกันเนี่ยนะปกปิดช่วยปกปิดความลับของเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนในคราวมีภัยอันตรายสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ส่วนมิตรสหายผู้มีใจอนุเคราะห์ก็คือเรียกว่าเป็นมิตรอุปการะว่างั้นเถอะเป็นลักษณะเพื่อนที่มีอุปการะเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายก็จะไม่ดีใจเมื่อมิตรตกยากดีใจเมื่อมิตรมั่งมีป้องกันการคนติเตียนมิตรสรรเสริญคนที่ยกย่องมิตรส่วนสุดท้ายก็เป็นลักษณะของมิตรสหายผู้เป็นครูอาจารย์ก็จะห้ามจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้เพราะถ้าจะเลือกคบมิตรก็เลือกคบมิตร4ประเภทเหล่านี้นะมิตร4ประเภทคือ1มิตรข้อ1 2 3เนี่ยนะมิตรกลุ่มที่1ที่2ที่3โดยมากจะเป็นคฤหัสถ์มิตรกลุ่มที่4เป็นบรรพชิตเนี่ยนะก็แสวงหามิตรทั้ง4ประเภทนี้ได้ถ้าผู้ใดพบมิตร4ประเภทไม่มีเสื่อมโดยส่วนเดียวจะไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญแสดงว่าได้คบอะไรกัลอะไรนะมงคลข้อ2อ่ะ อเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็คือได้ส่องเสพบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งโดยบัณฑิตในคารวะแล้วก็บัณฑิตในแวดวงของบรรพชิตทั้งหลายครบบัณฑิตผู้ที่ได้รับอุปการะจากมิตรดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรผู้มีใจอนุเคราะห์กับมิตรผู้คอยบอกประโยชน์เนี่ยนะชีวิตของคนที่มีมิตรเช่นนี้จะเสียหายมาจากไหนใช่ไหมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นคารวะท่านประสงค์เอาในที่นี้แต่โดยอัตถะทั้งคารวะและบรรพชิตก็สมควรบทว่ามิเตสุหัชเฉอนุกรรมปมาโนก็ความว่าเอ็นดูคือประสงค์เพื่อนำเข้ามาซึ่งสุขแก่มิตรเหล่านั้นบทว่าหาเปติอัตถังยังประโยชน์ทั้ง3ให้เกิดขึ้นคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์สัมปรายิกถะประโยชน์และปรมัตถประโยชน์เนี่ยนะก็คือทำประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ใช่มิตรก็คือผู้ที่ทำลายประโยชน์ใช่ไหมทำลายประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์โลกนี้สัมปรายิกะประโยชน์โลกหน้าปรมัตถประโยชน์ก็คือประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์อีกในหนึ่งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายอื่นใครก็ตามที่ทำให้ประโยชน์เหล่านี้เสื่อมคือทำให้พินาศด้วยการยังวัตถุที่ได้แล้วให้พินาศและก็การไม่ให้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีทั้งสองบทว่าปฏิพัทธจิตโตบุคคลแม้ตั้งตนไว้ในฐานะต่ำต้อยว่าเราเว้นจากคนนี้จักไม่เป็นอยู่นั่นคนนั้นนั่นแหละเป็นคติของเราคนนั้นนั่นแหละเป็นผู้นำของเราอย่างนี้ชื่อว่ามีใจปฏิพัทธแล้วตั้งตัวเองไว้ตกต่ำนะคือคนที่มีใจผูกพันเนี่ยนะปฏิพัทธจิตโตเนี่ยก็คือมีใจผูกพันไอการมีใจผูกพันเนี่ยตั้งอยู่สองกลุ่มตั้งไว้ว่าตัวเองคือผู้ตกต่ำอย่างที่สองก็คือตั้งตัวเองไว้เป็นผู้สูงส่งพวกที่ตั้งตนไว้ตกต่ำเนี่ยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะถ้าเว้นจากเพื่อนคนนี้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้คนนั้นไปยังไงเราก็ไปตามเขาสุดแท้แต่เขานั่นแหละเป็นผู้นำของเราอย่างนี้แหละเขาเรียกมีใจผูกพันแล้วก็ตั้งตนไว้โดยตกต่ำตั้งตนไว้ต่ำคือขอเป็นผู้ตามส่วนเดียวว่างั้นเถอะถ้าหากว่าตั้งตนไว้ในฐานะสูงก็บอกว่าคนนี้นะเว้นเราเสียแล้วก็อยู่ไม่ได้ไม่เป็นอยู่ก็คืออยู่ไม่ได้เราเป็นคติของคนเหล่านั้นเราเป็นผู้นำนั้นอันนี้เรียกว่ามีใจผูกพันตั้งเอาไว้ว่าตนเนี่ยคือฐานะสูงเพราะฉะนั้นการมีใจผูกพันเนี่ยมีอยู่สองอย่างไงสำคัญว่าเรายิ่งกว่าเขากับหรือไม่ก็สำคัญว่าเราตกต่ำกว่าเขาบทว่าเอตังพยังความกล่าวว่าภัยที่ยังประโยชน์นั้นให้เสื่อมนั้นคือเสื่อมจากสมบัติของตนบทว่าสันทเวสันทวะเนี่ยนะสันทวะแปลว่าการชมเชยการเชยชมมี3อย่างด้วยตัณหาทิฏฐิและด้วยมิตรชมเชยหรือเชยชิดด้วยตัณหา108ชื่อว่าตัณหาสันทวะด้วยทิฏฐิ62ชื่อว่าทิฏฐิสันทวะถ้ากรุณาเนี่ยนะด้วยการอนุเคราะห์มิตรด้วยมีใจผูกพันเรียกว่ามิตรสันทวะมิตรสันทวะท่านประสงค์เอาในที่นี้พระประเจกบอกว่าเสื่อมจากสมบัติก็เพราะว่ามิตรสันทวะคือมัวแต่ยุ่งเรื่องของเพื่อนจนเกินไปจนตัวเองเสื่อมประโยชน์อ่ะคือบางคนเนี่ยนะไม่เจริญก็เพราะมัวแต่คอยบางทีไม่ได้เรื่องอะไรของเราแม้แต่นิดเดียวแต่ก็เหนื่อยแทบตายเนี่ยนะบางทีก็เหนื่อยจนตายก็มีไม่ได้เรื่องอะไรของเราเลยแม้แต่นิดเดียวประโยชน์ตัวก็เลยเสื่อมเลยเนี่ยนะเสื่อมจากประโยชน์คือในคาถาบอกว่าบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์ต่อมิตรย่อมเสื่อมจากประโยชน์ก็มัวแต่เขาเรียกว่าไปก้าวกายไปยุ่งในเรื่องของเขาเต็มที่เลยอ่ะคืออยากจะช่วยเขาอ่ะด้วยใจผูกพันว่าเขาขาดเราเขาก็อยู่ไม่ได้นั่นนะเรานี่แหละคือผู้นำของเขาเรานี่จะต้องพึ่งอาศัยเขาทีนี้พอมีความผูกพันคุ้นเคยอย่างนั้นภัยทั้งหลายก็ตามมาบุคคลเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมด้วยตัณหาทิฏฐิหรือด้วยมิตรก็ตามก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเมื่อมีใจเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายแล้วเนี่ยนะภัยทั้งหลายก็จะตามมาเรียกว่านำมาซึ่งภัยนะไม่เหมือนโลกุตระธรรมนะโลกิยะทั้งหลายเนี่ยในที่สุดก็นำมาซึ่งภัยแปลว่าความน่ากลัวถ้าภัยอยู่ที่ไหนภัยนี้มีเป็นอัตถะของอะไรอัตถะของทุกข์เนี่ยนะเพราะภัยกับทุกข์นี่คือทุกขังพยัตเถนะทุกขังพยัตเถนะเพราะทุกมีอัตถะว่าน่ากลัวอนิจังอนิจังขยัตเถนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปทุกขังพยัตเถนะเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวอนัตตาอสารกัตเถนะเพราะไม่มีสาระนั่นเอง มาดูข้อความในจูลนิเทศอธิบายคาถานี้เพิ่มเติมเนื้อหาอย่างดีว่ามิตรเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2พวกคือมิตรคฤหัสถ์กับมิตรบรรพชิตมิตรคฤหัสถ์เป็นชนัยคฤหัสถ์บางคนในโลกนี้ย่อมให้ของที่ให้กันยากสละของที่สละกันยากย่อมทํากิจที่ทํากันยากอดทนอารมณ์ที่อดทนได้ยากบอกความลับแก่มิตรย่อมปกปิดความลับของมิตรไม่ละทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายถึงชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่มิตรเมื่อมิตรหมดสิ้นหรือยากจนก็ไม่ดูหมิ่นดูแคลนนี่เรียกว่ามิตรคฤหัสถ์เนี่ยนะมิตรคฤหัสถ์แบบมิตรแท้ของคฤหัสถ์ทั้งหลายส่วนมิตรบรรพชิตเป็นฉนัยภิกษุในศาสนานี้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรแก่ความสรรเสริญเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้มีถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักชวนในเหตุอันไม่สมควรแสดงว่าองคุณของกัลยาณมิตรนั่นแหละชักชวนในอธิศีลย่อมชักชวนขวนขวายในการบำเพ็ญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่ามิตรที่เป็นบรรพชิตส่วนสหายล่ะสหายที่มีใจดีก็คือการไปสบายการมาสบายทั้งมาทั้งไปก็สบายยืนสบายนั่งสบายนอนสบายพูดสบายเจรจาสบายสนทนาสบายการปราศัยสบายกับบุคคลใดบุคคลนั้นเรียกว่าสหายใครก็ตามที่เมื่ออนุเคราะห์มิตรและคนที่มีใจดีประโยชน์ก็เลยเสื่อมอันนั้นหมายความว่ามัวแต่มีใจสงสารเข้ามากก็เลยตัวเองเสื่อมประโยชน์อธิบายว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์อุดหนุนเกื้อกูลพวกมิตรและคนผู้มีใจดีคือพวกมิตรที่เห็นกันมามิตรที่คบกันมาพวกสหายย่อมทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเสื่อมบางทีเนี่ยนะบางทีไอ้การช่วยเหลือกันบางทีช่วยไปช่วยมาเสียประโยชน์หมดเลยนะเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีปัญญายิ่งแก้ยิ่งพันไงยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเขาว่างั้นพันถ้ามัวแต่ยุ่งกับเขามากเกินไปเนี่ยนะประโยชน์ของตนก็เสื่อมไปเสียไปละไปอันตรธานไปประโยชน์ตนก็เสื่อมประโยชน์ผู้อื่นก็เสื่อมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เสื่อมประโยชน์โลกนี้ก็เสื่อมประโยชน์โลกหน้าก็เสื่อมประโยชน์อย่างยิ่งก็เสื่อมแล้วก็เป็นผู้มีใจผูกพันผูกพันด้วยเหตุ2ประการพวกที่มีจิตผูกพันด้วยเหตุ2ก็คือตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงอันนี้อย่างที่1อย่างที่2ตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำสองอย่างนั้นพวกที่ตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงคือที่มีใจผูกพันหมายความว่าบุคคลเมื่อตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตผูกพันโดยถ้อยคำอย่างนี้ว่าตัวอย่างเช่นท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแก่อาตมานะฉันแก่ฉันเนี่ยนะแก่อาตมาอาศัยท่านทั้งหลายจึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารคนอื่นๆย่อมสำคัญเพื่อจะให้หรือเพื่อจะทำแก่อาตมาชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายชื่อและสกุลมารดาบิดาเก่าแก่ของอาตมาเสื่อมไปแล้วย่อมรู้ได้เพราะท่านทั้งหลายฉันเป็นพระประจำตระกูลของอุบาสกคนนู้นนะเป็นกุลุปกะของอุบาสิกาคนนู้นก็เพราะท่านทั้งหลายอันนี้หมายเขาว่ายกให้เขาเป็นใหญ่ทุกเรื่องยอมให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าไม่มีเขาเราจะได้ปัจจัยสี่มาจากไหนทุกอย่างที่คนอื่นช่วยก็เพราะมีคนนี้แหละเนี่ยนะถ้าไม่มีคนนี้เราเดือดร้อนแน่เขานี่ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่อีกเนี่ยนะครับโอ้ยตัวเองตามยกเขาสูงส่งเฉียดฟ้าเลยเหมือนกันอันนี้เรียกว่าตั้งตนไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงแต่บางทีคนที่ใครพระที่พูดแบบนี้บางทีฟังแล้วมันน่ารำคาญรำคาญนั่นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในโลกนี้มีทุกอย่างนะถ้าไม่มีอย่างนี้พระสารีบุตรไม่แสดงหรอกมีจริงๆกันแหละแต่ว่ามีแล้วเราจะสังเกตหรือเปล่าแค่นั้นเองนะก็เป็นอย่างนี้แหละอีกพวกหนึ่งตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำกดคนอื่นไว้ต่ำมากตัวเองนี่สูงอย่างเดียวแล้วก็มีใจผูกพันกันนะที่บายว่าบุคคลเมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำชื่อว่ามีจิตผูกพันโดยถ้อยคำอย่างนี้ว่าฉันนี่มีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยฉันนะจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะพวกนี้มีสารณะคมกับพ่อเรานี่แหละว่างั้นนะก็เลยถือว่าตัวเองนี่สูงส่งมากว่าเขานะเพราะมีเรานี่แหละเขาจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเขางดเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งประมาทฉันก็แนะนำสั่งสอนเขาทั้งนั้นแหละ ฉันบอกบาลีบอกอัตถกถาบอกศีลบอกอุโบสถแก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นฉันย่อมอธิษฐานนวกรรมที่ฉันก่อสร้างทุกวันก็ทำเพื่อท่านนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะสละท่านทั้งหลายยังสละฉันไปเคารพสักการะบุคคลอื่นอีกหรือเนี่ยนะแหมพูดไปพูดมาพูดทั้งหมดพูดไรจะได้พันหนึ่งกับเก่านั่นเองในว่าอะไรหรอกนี่แหละเรียกว่าเมื่อบุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรและคนผู้มีใจดีย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีใจผูกพันสรุปว่าภัยทั้งหลายก็ติดตามมาถ้ามีใจอย่างนั้นนะภัยทั้งหลายตามมาภัยคืออะไรภัยคือชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยราชภัยโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยโอ้ยภัยเยอะแยะเลยนะภัยคือการติเตียนตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นติเตียนภัยคืออาทยาภัยคือทุกขติภัยคือคลื่นภัยคือจระเข้ภัยคือวังน้ำวนภัยคือฉลามร้ายภัยที่เกิดจากเครื่องแสวงหาเครื่องบำรุงชีพภัยที่เกิดจากความติเตียนภัยที่เกิดจากความคลั่นคล้ามบริษัทเหตุที่น่ากลัวความเป็นผู้คลั่นคล้ามความเป็นผู้มีขนลุกขนพองความที่มีจิตหวาดเสียวความที่จิตสะดุ้งนี้เรียกว่าภัยเหล่านั้นเกิดจากสันทวะคือความสนิทสนมนั่นเองสนิทสนมด้วยตัณหากับด้วยอำนาจของทิฏฐิเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมแล้วเนี่ยพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเนี่ยนะให้เที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด้วยหน่อแรดฉะนั้นดุจหน่อแรดฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคาถาที่สี่ในการก่อนพระประเจกพระพุทธเจ้าสามองค์บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านเหล่านี้ก็บำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดสิ้น 20,000 ปีอุบัติในเทวโลกเคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็มาเกิดเป็นหัวหน้าในราชตระกูลกรุงพาราณสีสองท่านนอกนี้ก็เกิดในราชตระกูลในปัจจันตประเทศทั้งสองนั้นเรียนกรรมฐานสละราชสมบัติบวชเป็นพระประเจกพุทธเจ้าโดยลำดับไปอยู่ที่เงื้อมนันทมูลกะวันหนึ่งท่านก็ออกจากสมาบัติระลึกถึงว่าพวกเราทำกรรมอะไรจึงได้บรรลุโลกุตระสุขเหล่านี้พิจารณาอยู่ก็เห็นจริยาคือข้อปฏิบัติของตนในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ระลึกต่อไปอีกว่าคนที่3อยู่ที่ไหนก็เห็นคนที่3กำลังเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีคืออดีตชาตินี้เป็นพระภิกษุ3รูปที่รักกันมาก2รูปบรรลุเป็นพระประเจกแล้วเหลืออีกคนหนึ่งคิดถึงเพื่อนก็เลยระลึกถึงคุณของคนที่เป็นหัวหน้าไอ้ที่จริงไอ้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์บรรลุหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์เหมือนกันเถอะเหลือแต่หัวหน้าก็เลยบอกคิดว่าเออเขานี่เป็นหัวหน้าโดยปกติพระราชาพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยคุณมีความเป็นผู้ปรารถนาน้อยเป็นต้นทรงโอวาทพวกเราผู้ประพฤติต่ออดทนต่อถ้อยคำพระองค์นี้ติเตียนบาปเอาเถิดเราจะแสดงอารมณ์เพื่อจะเปลื้องพระองค์อดีตชาติเนี่ยท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเรามากแนะนำสั่งสอนให้มักน้อยให้สันโดษช่วยเหลือเกื้อกูลเราทุกอย่างตอนนี้ท่านยังไม่พ้นเลยแต่พวกลูกศิษย์นี่บรรลุหมดแล้วก็เลยมีใจอยากจะช่วยอาจารย์แสวงหาโอกาสอยู่วันหนึ่งเห็นพระราชาพระองค์นั้นประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงกำลังเสด็จไปสู่พระราชอุทยานพระประเจกนั้นก็เหาะไปทางอากาศไปยืนอยู่ที่โคนกอไผ่เนี่ยนะไปโคนกอไม้ไผ่เนี่ยที่มันรกทึบที่ประตูพระราชอุทยานมหาชนกำลังแลดูพระราชาด้วยการดูของพระราชาของตนต่อจากนั้นพระราชาก็แลดูว่ามีใครหนอแลขวนขวายในการแลดูเราพระองค์ก็เห็นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการเห็นนั่นเที่ยวพระองค์ก็เกิดความรักในพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อนเก่าแม้บวชอยู่ด้วยกันมาตั้ง 20,000 ปีเนี่ยนะพอเห็นเพื่อนเก่าก็ดีใจมากเลยนะพระองค์ก็เลยรีบลงจากคอช้างเข้าไปหาพระประเจกพุทธเจ้าด้วยกิริยาอาการอันสงบแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอย่างไรพระประเจกพุทธเจ้าก็ตอบว่าอาตมาชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกันพระราชาก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนี้มันมีประโยชน์อย่างไรเป็นนักเลงประโยชน์อย่างยิ่งนะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องมหาบพิตรประโยชน์คือความไม่เกี่ยวข้องนะต่อแต่นั้นเมื่อก็เลยแสดงอุปมาให้ดูว่ามหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดาบในมือถ้าหากว่าตัดกอไผ่นั้นน่ะที่เกี่ยวพันรากลำต้นกิ่งโดยประการทั้งปวงอยู่ดึงมาก็ไม่อาจจะยกขึ้นแม้ฉันใดสมมติว่าถ้าไม้ไผ่ที่มันร้อยรัดข้างบนเต็มที่นะตัดโคนแล้วดึงออกมาที่ ยากฉันใดพระองค์ถูกตันหาพายุ่งให้นุงข้างๆในยุ่งทั้งข้างนอกเป็นผู้มีใจเกี่ยวข้องซ่านไตติดอยู่ในตันหาพายุ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันนะพระองค์นี่มันยุ่งมากเหมือนกอไผ่ว่างั้นเถอะหน่อไม้ดูหน่อไม้นี่สิแม้จะอยู่ในท่ามกลางกอไผ่นั้นก็แต่เพราะกิ่งยังไม่เกิดยังไม่ติดอยู่กับอะไรใครก็อาจจะตัดเอายอดหรือรากออกไปได้ฉันใดอาตมาไม่เกี่ยวข้องในที่ไหนๆเที่ยวไปในทั่วทุกทิศฉันนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้าฌานที่สี่ทันใดพระราชาดูนั่นแหละก็เหาะลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเพราะเป็นหน่อไม้ใช่หน่อไม้เนี่ยตัดชึบไปละนะไม่เหมือนพระองค์เนี่ยโอ้ตัดโคนแล้วก็กระชากดึงมาเถอะเนี่ยนะจากนั้นพระราชาก็คิดว่าเรานี่พึงเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่างนี้ในการไหนเนาะแหมจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมั่งนะอยากเป็นอย่างนี้จังเลยเนี่ยนะอยากเหาะไปอย่างนี้บ้างอ่ะแล้วก็ประทับอยู่ในที่นั้นนั่นแหละพระองค์ก็เจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งทำพระปัจเจกโพธิญาณให้สำเร็จก็ถูกถามกรรมฐานเนี่ยนะก็พวกอมาตย์ทั้งหลายก็ถามกรรมฐานว่าทำอะไรเป็นต้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าพุ่มไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใดตัณหาในบุตรและภริยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉันนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกเพราะฉะนั้นก็ดีว่าดูไม้ไผ่เอาก็แล้วกันนะถ้าโอ้ยุ่งยุ่งยุ่งก็ดูไม้ไผ่กอไผ่ก็แล้วกันว่ามันยุ่งอย่างนั้นแหละว่างั้นในอัตถกถาอธิบายว่าไม้ไผ่กอใหญ่เกี่ยวกายกันฉันใดความเยื่อใยในบุตรและภริยาแม้นั้นอ่ะก็ชื่อว่าคล้องอยู่แล้วเพราะความเป็นธรรมะเย็บวัตถุเหล่านั้นตั้งอยู่ฉันนั้นเราเห็นโทษในความเยื่อใยอย่างนี้ว่าเมื่อคล้องแล้วคล้องอยู่แล้วด้วยความเยื่อใยนั้นดุจไม้ไผ่กอใหญ่ฉะนั้นแล้วก็ตัดเยื่อใยนั้นด้วยมรรคญาณที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิตัดความเกี่ยวข้องในรูปที่เห็นเสียงที่ฟังเป็นต้นเนี่ยหรือตัดความเกี่ยวข้องในมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องด้วยอำนาจโลภะเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องในภพมีกามภพเป็นต้นตัดข้องจากกามราคะตัดเหมือนตัดหน่อไม้ไผ่ฉะนั้นก็เลยบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าฟังไม่ยากนะโอ้มาเห็นไม้ไผ่เมื่อไหร่ก็นึกถึงพระปัจเจกคนจะว่าเป็นไม้ไผ่หรือเป็นหน่อไม้ดีเนาะโอ้งั้นในอรรถกถาขออภัยในพระสารีบุตรนิเทศอธิบายให้ฟังว่าพุ่มไม้ไผ่คืออะไรพุ่มไม้ไผ่เนี่ยนะมีหนามมากรกยุ่งเกี่ยวกันข้องกันคล้องกันพันกันฉันใดตัณหาราคะสราคะความกระหยิ่มความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความปรารถนาความหลงความติดใจความกำหนัดความกำหนัดรอบความคล่องความจมความหวั่นไหวความลวงตัณหาอันทำให้สัตว์เกิดตัณหาอันทำให้เกี่ยวข้องกับทุกข์ตัณหาที่เย็บเอาไว้ตัณหาเหมือนตาข่ายตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆความเป็นผู้หลับแสดงว่าถูกตัณหาครอบงำนี่หลับสนิทเลยนะหลับจากปัญญานะตื่นในโลกของโลภะว่างั้นตัณหาอันแผ่ไปตัณหาอันให้อายุเสื่อมตัณหาที่เป็นเหมือนกับเพื่อนสองความตั้งไว้ตัณหาอันนำไปในภพตัณหาดังป่าตัณหาดังหมู่ไม้ในป่าความสนิทสนมความรักความเพ่งความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังความเป็นผู้หวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่นความหวังในรสความหวังในโผฏฐัพพะความหวังในลาภหวังในทรัพย์หวังในบุตรหวังในชีวิตความชอบชอบทั่วชอบเฉพาะกิริยาที่ชอบความเป็นผู้ชอบความโลภมากกิริยาที่โลภมากความเป็นผู้โลภมากความที่ตัณหาหวั่นไหวความเป็นผู้ไม่ใคร่ดีความกำหนัดในอธรรมความกำหนัดไม่สม่ำเสมอความโลภไม่สม่ำเสมอความใคร่กิริยาที่ใคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความปรารถนาดีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาในรูปประพบในอรูปประพบตัณหาในวิในนิโรธคือเรานิโรธตัณหาคือในความดับรูปตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโพธะตัณหาธรรมะตัณหากิเลสที่เราโอคะโยคะคันธะความถือมั่นนิวรณ์ความบังความปิดความผูกความเศร้าหมองอนุสัยปริยุทธฐานตัณหาเหมือนเถาวัลย์ความปรารถนาต่างๆตัณหานี่แหละคือมูลแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนแห่งทุกข์บ่วงมารเบ็ดมารอำนาจมารที่อยู่ของมารเครื่องผูกของมาร แม่น้ำคือตัณหาตาข่ายคือตัณหาโซ่คือตัณหาทะเลมหาสมุทรคือตัณหากว้างใหญ่จริงๆนะอภิชาโลภะอกุศลมูลท่านเรียกว่าตัณหาที่เกาะเกี่ยวก็ยุ่งเหมือนกอไผ่ฉะนั้นอู้ชื่อมันยาวเหลือเกินเนี่ยตัณหาภาษาริบุตรอธิบายไว้ร้อยกว่าคำนะชอบอ่ะของเราก็รู้ชอบโลภยินดีเพลิดเพลินรู้ไม่กี่คำนะภาษาริบุตรท่านบอกว่าร้อยกว่าคำมันตัณหาเหล่านี้เรียกว่าวิสัตติกาเพราะอะไรเพราะแผ่ไปกว้างขวางซึมซาบครอบงำนำพิษไปกล่าวให้ผิดมีรากเป็นพิษมีผลเป็นพิษเนี่ยนะมีการบริโภคเป็นพิษสรุปว่าตัณหานี่ก็เหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ฉันใดพุ่มไผ่เนี่ยนะพุ่มไม้ไผ่ท่านเรียกว่าไม้ไผ่หน่อไม้อ่อนทั้งหลายพุ่มไม้ไผ่ไม่เกี่ยวข้องไม่ติดไม่พัวพันออกไปออกไปพ้นฉันใดความขัดข้องด้วยอำนาจตัณหาความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิพระปัจเจกพุทธเจ้าละความขัดข้องด้วยอำนาจตัณหาสละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิเสียแล้วเพราะเป็นผู้ละความขัดข้องด้วยอำนาจตัณหาเพราะความเป็นผู้สละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่ขัดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ข้องไม่ถือไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลคณะอาวาสลาภยศสรรเสริญสุขจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพพระปัจเจกไม่ติดข้องในอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ฟังอารมณ์ที่ทราบในธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งท่านสลัดออกไปสลัดออกพ้นไปไม่เกี่ยวข้องทำจิตมีจิตอันทำไม่ให้มีเขตแดนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าท่านไม่ขัดข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกสรุปว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปนี้พิจารณาไม้ไผ่และบรรลุว่างั้นเถอะพุ่มไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใดตัณหาในบุตรภริยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉันนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ติดข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเห็นหน่อไม้เมื่อไหร่นะฉันแกงหน่อไม้เมื่อไหร่ก็พระปัจเจกก็เหมือนหน่อไม้อย่างนี้แล้วงั้นนะก็พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วฉันใดขอเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกคน